मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन भवता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है सत्संगति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम जो है प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का प्रश्न जो प्रकरण है इस पर विचार कर रहे थे। इस पर हमने प्राग वह यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। अब इससे आगे हम जो है परेर मृषः, परेर मृषः पर हम विचार करेंगे। आप लोग परेर मृषः 1382 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। 1382 निकाल लिया। 1382 है, 82 है। हाँ जी, निकाल लिया है। चलिए जी, परेर मृषः, परे है इकारांत पुमलिंग परि शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। मृषः शकारांत मूर्धन्य श है, मूर्धन्य शकारांत उमलिंग मृष शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। अनुवृत्ति जो है परस्मै पदम जो है शशात कर्तरी पश्चिम पदम 1378 78 से परस्मै पदम की अनुवृत्ति आ रही है, कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या हो गया जी, परिपूर्वात मृष धातु पर कर्तरी वाच्य प्रथमी पदम भवती। मृषा तितिक्षाया में दिवादिगण का है, दिवादिगण के जो का जो धातु है और उभय पदी है, ये स्वरितेत है, परंतु परिपूर्वक मृष जो है प्रथमी पद कर दिया इसको। परिपूर्वात्म धातु पर या परि इत्येवं पूर्वात्म धातु पर या परे परस्मात् मृष धातु हो पर कर्तरी वाच्य कर्तरी अर्थे प्रश्न पदम भवति। परि से, परि उपसर्ग से परे जो मृष धातु उससे परे कर्तरी वाच्य में प्रश्न पद होता है। उदाहरण है परिमृष्यति परिमृष्यतः। ये तो परिमृष्यति, परि कहते हैं सर्वतः को, और मृष्यति तितिक्षा प्रतितिक्षते, तो तितिक्षा कहते हैं सहन करने को। तो परिमृष्यति का मतलब है कि सब ओर से सहन करता है, सब ओर से माने सुख को भी सहन करता है, दुख इत्यादि जितने भी द्वंद्व हैं सब ओर से सुख दुख आदि द्वंद्वों का सहन करता है। तो परिमृष्यति ये हो गया, परिमृष्यति परिमृष्यति परिमृष्यति, इसमें कोई विशेष नहीं है। बस दिवादिगण की है तो दिवादिभ्य परी है, मृष लट है, दिवादिगण दिवादिभ्य श्यन परी मृष्यन तिप और अनुबंध लोप तो परिमृष्य तिप का थी परिमृष्य थी बन गया। तो परि उपसर्ग से परि जो हमने सत्यक्षायम धातु है इसे परिलट के स्थान जो है उसके स्थान प्रति आदेश हो गया है, बस दिवाद दिव्य से शन व्यकरण हो गया। आगे है व्यांग परिभ्यो रमः, व्यांग परिभ्य इकारांत पुल्लिंग व्यांग परि शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन रमः मकारांत पुम्लिंग रम शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन पंचमी विभक्ति एक वचन है। समास है विश्च आंच परिश्च इति व्यांग परि परयः व्यांग परयः तेभ्यः व्यांग परिभ्यः इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। तो विच आंच परि माने विश्च आंच परिश्च, तो अब इसमें जो है वही सात कर्ती कर्ष में पदम जो 78 है 1378 इससे जो है कर्तरी के अनुमति ले आइए प्रश्न पदम के अनुमति ले आइए उसका प्रसंग चल ही रहा है। तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया कि वी आंग परिभ्य अर्थात व्यांग परिभ्य परस्मात रम धातु पर रम पर मैंने रम धातु पर या रम धातु पर कर्तरी वाच्य प्रश्न पदम भवती। वी आंग परि उपसर्ग से परे रम धातु उससे परे कर्तार्थ में जो है परस्मै पद होता है लकार के समझे परस्मै पद आते तो परस्मै पद नियम कर दिया। तो उदाहरण है वीरमति आरमति परिरमति, यहाँ पर रमु धातु है, रमु क्रीडायाम क्रीडा अर्थ में है खेलने अर्थ में है, तो वादिगण की है और आत्मने पद धातु है इसलिए रमते बनता है, परंतु वी पूर्वक रम धातु परस्मै पद हो जाता है, आंग पूर्वक रम धातु परस्मै पद हो जाता है, परि पूर्वक रम धातु परस्मै पद हो जाता है। तो वी रमति का अर्थ है तिष्ठति, इत्यर्थ वी रम माने अर्थ बदल गया, रम का अर्थ खेला करना क्रीड़ा करना, परंतु वी उपसर्ग करना वो ठहरना अर्थ हो गया। तो वी रमति मतलब होता है ठहरता है रुकता है, यस हो गया उपसर्ग के कारण अर्थ में चेंज हो गया। ऐसे ही आंग है, आंग पूर्वक रम धातु जो है विश्राम करता है ऐसा अर्थ हो जाता है, विश्राम करता है आरमति माने आराम करता है, ये हो गया। और आरमति खेलना भी अर्थ हो सकते हैं वैसे तो रम का क्रीड़ा अर्थ तो है ही, परंतु आराम तो सामान्य रूप से आराम कर रहा है मतलब विश्राम कर रहा है, तो आरमति आरमामी अहम अग्रम। और खेलना अर्थ भी जब लेंगे तो हो जाएगा सब ओर से आ समन्तात रमति सब ओर से खेलता है, ऐसे परिरमति सब ओर से खेलता है चारों ओर से खेलता है, परिरमति चारों ओर से परिरमन करता है सब ओर रमन करता है ऐसा, सब ओर से खेलता है सब ओर रमन करता है। तो ये इसमें कुछ नहीं है, वी रम लट है शप है, लट के स्थान पर सिप कर दीजिएगा इसे व्यांग परिभ्यो रम से और शप का अनुबंध लोप हुआ वी रमति बन गया, ऐसे आरमति ऐसे जो है परिरमति बन जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। आगे उपाच्य अकारांत पुमलिंग उप शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, च अव्य पद है, ऊपर से व्यांग परिभ्यो रमा जो 1383 नंबर सूत्र से रमा की अनुवृत्ति आ रही है और परस्मै पदम की अनुवृत्ति आ रही है 78 से 1378 से साथ करते हैं की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया, उप पूर्वात रम धातु पर या उप इतम पूर्वात रम धातु पर कर्तरी अर्थे प्रश्न पदम भवती या उप पंचमी से उपात परस्मात ऐसा कर दीजिए, उपात परस्मात पंचमी होने के कारण अपने आप परस्मात इस तरह से आ ही जाएगा, उपात परस्मात च माने अपि, च का अर्थ है अपि, तो उपात परस्मात् अपि रम धातु पर कर्तरी वाच्य प्रश्ने पदम भवती। उप से परे भी रम धातु हो तो उप से परे भी रम धातु से परे कर्ता अर्थ में प्रश्न हो जाए। रम धातु को प्रश्नी पद होता है, माने परम धातु के जो लकार है उसके स्थान पर प्रश्नी पद आदेश होगा। तो यहाँ पर ऊपर रमति देव दत्तम ऊपर रमति ऐसा हो गया, जो कुछ भी नहीं है विशेष। तो देव दत्तम ऊपर रमति का मतलब क्या हुआ जी? देव दत्तम ऊपर रमति का अर्थ है देव दत्तम ऊपर रमयति। तो यहाँ पर नी प्रत्यय अंतर्भावित है, नी प्रत्यय भीतर में छुपा हुआ है। तो देवदत्त देवदत्तम उपरमयति माने ऊपर रमति का मतलब हो गया ऊपर रमयति, इसमें नित जो है छुपा हुआ है, माने इसको कहते हैं अंतर्भावित निर्थ। यहाँ पर रम धातु से नित करेंगे तो रामी बन जाएगा ना, राम माने तो ये मन निच करेंगे और फिर रमयति बनता है। वहां पर ई का लोप हो गया है, अनितादि आरोप प्रत्यय निरंत से ई का लोप हो जाता है। तो अंतर्भावित नियत है, नी है, उपरम है, शप है, तिप है, उपर रम रमति ये बन गया है। तो अंतर्भावित निच अर्थ वाला है, माने इसके अंदर में निच अर्थ छुपा हुआ है। इसी पर याद रखिएगा कि जैसे आपको वेद मंत्र याद होगा तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवंती के तदंतस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। जैसे यहाँ पर उपाच्य देवदत्तम उपरमति का अर्थ है देवदत्त को हटाता है, तो हटाना ये निच अर्थ को मैंने हटाने में प्रेरणा कर, हट रहा देवदत्त उसको प्रेरणा कर, हटो हटो हटो हटो तो हटाने। तो यहाँ पर है तो उपरमति परंतु इसके अंदर में नी अर्थ है। ऐसे ही तदेजति तन्नैजति, परमात्मा सामान्य रूप से व्यक्ति अर्थ क्या करता है, वह चलता है परमात्मा और नहीं भी चलता है, दोनों आपस में विरोधी बात हो गई ना जी। तो उसका ऐसा समाधान देते हैं कि वह परमात्मा चलता है इस रूप में, वास्तव में तो नहीं चलता है पर चलता है इस रूप में कि जहां पर भी वह अपने इंद्रियों को ले जाए वहां पर भगवान ही भगवान दिखता है। वहां पर एक आध्यात्मिक व्यक्ति को हर जगह भगवान का ही दर्शन होता है, जहां पर भी आंख गया वो सब जगह बने अनेज देखकर मनसो जबी यो नई न देवा प्रोवन पूर्व मर्शन। परमात्मा अनेजत एकम, वह चलता नहीं है, एक है मन, परंतु मन से व्यतीत गतिशील है। क्यों मन से अधिक गतिशील क्यों है? क्योंकि तो जितना जहां पर मन पहुंचेगा उससे पहले वहां पर वह पहुंचा हुआ है, इसलिए कह रहे हैं कि वह गतिशील है। परमात्मा गतिशील कैसे होगा? मनसो जबी हो, मन से भी अधिक गतिशील का मतलब यही हुआ कि गति मन प्राप्त ही होता, प्राप्त भी होता है, केवल गति का जो है मोशन ही नहीं होता। इसलिए वह पहले से ही वहां पर प्राप्त है, जो देवता इंद्रियां जाती है वहां पे उससे पहले वह मौजूद है। ऐसे ही तदे जति, अभी समाधान ऐसे ही देते हैं कि परमात्मा पहले से वहां पर मौजूद है, तो मानो कि वह वहां से चल, यहां से वहां चल के गया है। परंतु इसकी संगति अच्छी ये लगेगी कि जैसे यहाँ पर उपाच्य में देव दत्तम उपरमति का अर्थ है देव दत्तम उपरमयति, ये अर्थ है अंतर्भावित न्यर्थ है, इसमें नी अर्थ इसमें भीतर में है। ऐसे ही एजति में भी है, एजति माने एजयति, तत् एजयति, वह परमात्मा जो है संसार को चलाता है, अंतर्भावित न्यर्थ है वहां पर भी। तो वह परमात्मा एजयति संसारम जगत, एजयति जगत को चलाता है, तन्नैजति परंतु वह नहीं स्वयं नहीं चलता है, ये अर्थ हो जाएगा कि तदेजति तन्नैजति, वह परमात्मा संसार को चलाता है। तो एजति में अंतर्भावित निर्थ है और तन्नैजति वह नहीं चलता है, उसमें निर्थ नहीं है। तद दूरे वह दूर भी है, तदवंती के वह पास भी है। तदंतरस्य सर्वस्य तत् अंतः अस्य, वह इस संसार के अंदर है, तत् सर्वस्य बाह्यतः, और वह संसार के बाहर भी है। तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो मैं आपको समझाने के लिए उपाख्य पर उपरमति ध्यान रखिएगा कि वहां पर अंतर्भावित निर्थ है, और उस तरीके से अर्थ करेंगे तो कोई शंका ही नहीं होगी। तो देवदत्तम उपरमति, देवदत्त हटाता है, यह अर्थ हो जाता है, मतलब देवदत्त को हटाता है, सॉरी। अब आगे विभाषा कर्म का, विभाषा कर्म का विभाषा आकारांत स्त्रीलिंग, विभाषा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अकर्म का अकारांत पुमलिंग, अकर्मक शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, समास अनुवृत्ति जो है उपात की अनुवृत्ति आ रही है इसके ऊपर जो 84 नंबर सूत्र है 1384, और रम व्यांग पर व्योरम 1383 उससे रम की अनुवृत्ति आ रही है, और परस्मी पद जो है 73 नंबर सूत्र जो है 1373 से सात करते परिषदों से कर्तरी और परस्मी पदम की अनुवृत्ति आ रही है। तो और अकर्म कात में जो है समास है, न विदित कर्म यह सकर्म का, माने जिस धातु का कर्म नहीं है वो अकर्मक हो गया। अकर्मक धातु, दो तरीके की धातु थे अकर्मक और सकर्मक, अकर्म कात, तो अकर्म कात रम धातु पर ऐसा अर्थ हो गया अकर्म कात, और उप है तो उप पूर्वात अकर्म कात, उप पूर्वात अकर्म कात परम धातु पर विभाषा परस्मै पदम भवति, माने उपपूर्वक रम धातु अकर्मक, उपपूर्वक अकर्मक रम धातु से परे विकल्प से परस्मै पद होता है, कर्तरी वाच्य, कर्तरी वाच्य, या ऐसा दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। माने अकर्म का माने उपात परस्मात, या अकर्मकात उपात परस्मात रम धातु पर कर्तरी अर्थे विकल्पेन परस्मै पदम भवति, विकल्प से परस्मै पद होता है। तो एक बार बन जाएगा यावत भुंक्तम उपर रमति, और यावत भुंक्तम उपर रमति माने अकर्मक जो है अकर्मक उप उपसर्ग पूर्वक रम धातु जो है उपसर्ग से परे रम धातु जो है उससे परे विकल्प से कर्तृवाच्य में परस्मै पद होता है। तो यावत भुंक्तम उपर रमति, यहाँ पर उपपूर्वक रम जो है यहाँ पर जो है अकर्मक अकर्मक रम धातु, रम का अर्थ क्रीड़ा भी है, तो क्रीड़ा तो अकर्मक है ही, खेलता है, तो यहाँ पर उपरमति यावत भुंक्तम उपरमति का अर्थ हुआ कि यावत भुंक्तम उपरमति माने जितने खाया हुआ है वह उपरमति निवृत्त होता है, उपरम होता है माने निवृत्त होता है, भोजन नहीं करता। यावत भुंक्तम उपरमते, यावत भुंक्तम उपरमति, तो यावत माने जितने, भुंक्तम माने खाए हुए जो है, तो यावत भुंक्तम उपरमति माने प्रत्येक जो है, यावत भुंक्तम उपरमति अथवा कि प्रत्येक भोजन से निवृत्त होता है, जितने भी खाया हुआ व्यक्ति सामान्य रूप से नपुंसक लिंग कर दिया, यावत भुंक्तम, भुंक्तम जो है नपुंसक लिंग प्रथमातिक वचन है यहाँ पर, तो यावत भुंक्तम उपरमति, क्योंकि अकर्मक है सकर्मक तो है ही नहीं, तो जितने खाया हुआ है वह निवृत्त होता है, तो यावत भुंक्तम अर्थात प्रत्येक जो है भोजन से निवृत्त होता है, ये हुआ प्रत्येक भोजन से निवृत्त होता है, अर्थात भोजन नहीं करता है, जो कुछ विशेष है ही नहीं, उपरम से ऊपर रम से बन गया आत्मनिपद। अब आगे है बुध युध नश चने प्रुद्रुषुभ्योणे, तो बुध युध न स जन क्रुद्रुषुभ्यो ने समास है, पहले प्रच्छेद बुध युध नश जन क्रुद्रुषुभ्य उकारांत पुमलिंग, बुध युध नश जन क्रुद्रुषु शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन, ने इकारांत पुमलिंग नि शब्द पंचमी एक वचन है, समास है बुधश्च युधश्च नशश्च जनश्च इंच पृश्च दृश्च श्रुश्च इति बुध युध नश जने श्रुवः तेभ्यः बुध युध नश जने श्रुभ्यः इतने संयोग द्वंद हो गया। तो यहां पर बस कर्तरी या परस्पर पदम की अनुमति आ रही है और नित तो है ही और नि प्रत्यय इसलिए प्रत्यय ग्रहण तंत ग्रहणम यस्मात् सब प्रत्यय बेतत् तदादे तंतश्च ग्रहणम। तो यहां पर नि से निजंत न्यंत तो क्या अर्थ हो गया श्रुभ्य पंचमी है बुध युद्ध नर्स जनित हो जाएगा न्यंतेभ्य ऐसा अर्थ करेंगे मैं न्यंतेभ्य बुध युध नश जने शूद्रुशुभ्य धातुभ्य परः कर्तरी अर्थे परस्मै पदम भवति कर्तरी वाच्ये परस्मै पदम भवति माने अथवा कि निजंत बुध युध नश जन इंग प्रू द्रु श्रु धातुओं से परे कर्तार्थ में परस्मै पद होता है। ये अर्थ हो गया। तो अलग अलग करेंगे तो बुध युध नश बुध युध नश जन इंग प्रु द्रु श्रु इत्येतेभ्य धातुभ्य नियंतेभ्य दयंतेभ्य धातुभ्य पर कर्तरी परस्मै पदम भवति कर्त्य परस्मै पदम भवति निजंत बुध युध नश जन इंग प्रु द्रु श्रु धातु से परे कर्तार्थ में परस्मै पद होता है। ये कर्तार्थ में परस्मै पद होता है। तो उदाहरण जैसे बुध का है बोधयति युद्ध का योधयति जन का जनयति इंग का आम उत्सर्ग इंग धातु से अध्यापयति प्रु का प्रावयति द्रु का द्रावयति श्रु का प्रावयति ये हुआ। तो जैसे बुध बोधयति है तो बोधयति बुध धातु है बुध अवगमने बुध अवगमने ये धातु है अवगमन अर्थ में है ज्ञान अर्थ में है। तो बुध अवगमने इस बुध धातु से परे हेतु मति च से नीच प्रत्यय हुआ। तो बुध नीच और गुण कर दीजिए से बोधि बन जाएगा उको तो बोध ही बोधि बोधि बन गया। अब बोधि धातु से बोधि धातु हो गया बोधि धातु से लट प्रत्यय कर दीजिए और उसके स्थान पर यहाँ पर परस्मै पद जो है मैथिप आदेश हो गया मैंने बुध युद्ध सुभ्यो ने इससे जो है यहाँ पर परस्मै पद हो गया। तो यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि भाई एक सूत्र है ये यहाँ पर ये क्यों कहा गया न्यंत। तो नितस्थ जो सूत्र है पीछे आपने पढ़ करके आया था जब न्यंत है तो न्यंत से न्यंत धातु से परे तो आत्मने पद होता है नितस्थ पीछे पढ़ के आए हैं। तो जब क्रिया का फल जब कर्ता को मिलता है तब जो है निजंत धातु से परे आत्मने पद होता है। क्रिया का फल कर्ता को मिलता है तो तब नितस्थ से आत्मने पद था किंतु यहाँ पर इस सूत्र से प्रश्न पद का विधान किया गया है। माने नीचस्तर से जो करेंगे तो नीचस्तर से क्रिया का फल क्रिया फल के कर्ता का विवृत होने पर निष्कात्र पद प्राप्त था किंतु इस सूत्र से परस्मै पद का विधान कर दिया कि दोनों में माने बुध धातु से चाहे क्रिया का फल कर्ता को मिले या वो दूसरे को मिले तभी बुध धातु निजंत बुध धातु से परे जो है आत्मने पद मैंने परस्मै पद होगा माने दोनों में हो जाएगा। सो ध्यान रखेंगे ये नहीं कि केवल बस जो है ये मतलब इतने बुध युध नश जन इंग प्रुष इनको छोड़ करके और जो होगा क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तो आत्मने पद होगा और अन्य में प्रश्न शेष में जो है प्रश्न पद होगा शेषाद प्रति प्रश्न पद होगा इसको छोड़ करके। इसमें तो क्रिया का फल जब कर्ता को मिलेगा तब भी परस्मै पद होगा, क्रिया का फल जब फल दूसरे को मिलेगा तब भी परस्मै पद होगा। तो ये तो यहाँ पर बोधयति हो गया, बोधयति बोधयति मतलब क्या हुआ, जनाता है, योधयति लड़ाता है, नाशयति नाश करता है, जनयति उत्पन्न करता है, अध्यापयति पढ़ाता है, प्रावयति प्राप्त कराता है, द्रावयति पिघलाता है, प्रावयति टपकाता है। तो ये बुध अवगमने है, ऐसे युद्ध धातु है तो योधयति, तो युद्ध संप्रहारे दिवादिगण की है धातु, उसे योधयति बन जाएगा। णस अदर्शने से नाशयति बन जाएगा, नीचा करके पूर्वत अतोभ्याय से यहाँ पर वृद्धि कर दीजिएगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, वृद्धि करके नाशयति बन जाएगा। जनी प्रादुर्भावे दिवादिगण की है तो इस धातु से निष्पत्ति हेतु में से पूर्वत कर देंगे, और यहाँ पर जो है अतोभ्याय से वृद्धि प्राप्त है, परंतु एक सूत्र है जनी वोश्च जनी जनी वध्योश्च एक सूत्र है, जनी वध्योश्च से इसका निषेध हो जाएगा, निकाल लीजिए 7-3-35 नंबर सूत्र निकालिए, सप्तम अध्याय तीसरे पाद का 35 नंबर सूत्र निकालिए, 7-3-35 निकाल लिए, जल्दी से बोलिए 7-3-35 जनी वध्योश्च निकाल लिए। हाँ क्या है, जनी वध्योश्च कहता है जनी वध्यो हो, जनी वध्यो इकारांत में जनी वधि शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, च अव्यय पद है, समास है जनिश्च वधिश्च इति जनी वधि तयो जनी वध्यो इति त्रयोग द्वंद हो गया। इसके ऊपर जो सूत्र है 7-3-34 नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेह, इसे नौ के अनुवृत्ति आ रही है, और आतो युक्त चिन्ह कृतो हो चिन्ह कृतो की अनुवृत्ति आ रही है, और अचोई नीति जो है अचोई नीति जो पीछे आपने 7-2-7-5 अध्याय दूसरे पाद का सूत्र है अचोई नीति, उससे आप जो है तो मैंने 7-2-115 नंबर सूत्र है, इससे यणिति की अनुवृत्ति ले आएंगे, यणिति की 7-3-35 तक जाता है, यणिति की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया कि चिन्ह कृतो हो, चिन्ह कृतो हो, अर्थ है कि चिन्ह कृतो चिन्ह के परे रहते, चिन्ह कृतो हो अर्थ है कि चिन्ह के परे रहते, और इत नित कृत प्रत्यय कहते, कृत का संबंध इत नित के साथ है, नीति के साथ, क्या हो गया, अर्थ हो गया कि चिणी प्रत्यय चिणी परत चिणी परत इति नीति च कृति प्रत्यय परत, चिणी प्रत्यय परत और इति नीति च कृति प्रत्यय परत न भवति, किम न होती, यद उक्तम जनी बध्यो यद उक्तम तम न भवति, अर्थ हो गया कि अर्थात चिन्ह के परे हो या नित्य नित्य कृत प्रत्यय के परे रहते, जनी और वधि को, जनी धातु को और वधि धातु को, जो कहा है वो नहीं होगा, जो कहा है वो नहीं होगा। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर जनी धातु है, नीच है, नीच है कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है, धातु के अधिकार कृदति सिंह भिन्न, धातु के अधिकार में जो सिंह भिन्न प्रत्यय है उसकी कृत संज्ञा है, तो हेतुमति च भी एक धातु के अधिकार में है, धातु के मृति आ रही है उसमें पीछे, उससे धातु कर्म संहार करके दीक्षायाम बासे, तो तीन प्रत्यय की कृत संज्ञा, इसलिए निच प्रत्यय जो है कृत है, तो कृत होने के कारण ये नित प्रत्यय है, नित निच प्रत्यय जो नित है, नित कृत परे है, तो इन कृति जो परे है, नित कृत के परे से जो कहा है, क्या कहा है यहाँ पर, तत्वाध्याय से वृद्धि कहा है, वो नहीं होगा, नहीं हुआ तो जनयति कट गया इंडिया वो गड़बड़ हो गया यार, तो इसको जो है जनी बध्योश्च इसका दूसरा भी समाधान है, एक तो ये तो बता ही दिया यहां पर क्या हुआ, थोड़ा सा रुक जाइए जी, इंडिया में गड़बड़ हो गया, हेलो नमस्ते, कितना सुने थे, जनयति की सिद्धि समझ रहे थे ना, हाँ तो हाँ जनी बध्योश्च मैं बोला था, जनी बध्योश्च यद उत्तम तन्ना भवती, हाँ चीनी प्रत्यय पड़ता है और कृति प्रत्यय पड़ता है, ये कृत प्रत्यय के पड़ जाते हैं, तो ये निच कृत प्रत्यय है ना, नित कृत प्रत्यय है ना, तो जो कहा वो नहीं होगा, ये तो है, ये है ही, और एक एक सूत्र है, धातु सूत्र है, जनी दृश्य क्वनी ऐसे करके वहां करके है, धातु पाठ में देखो, जनी दृश्य ये जनी दृश्य ऐसे करके धातु सूत्र है, इन्होंने दूसरे तरीके से समाधान दिया है, मैं जो बताया वो तो है ही, परंतु ये इन्होंने दूसरे तरीके से भी समाधान दिया है, वो क्या है, जनी दृश्य एक पूरा सूत्र है, धातु सूत्र में दिखाऊंगा या कल मैं देख करके आऊंगा, ये देख लेता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि यहां पर है या नहीं है, चार बिरानवे मिताम ह्रस्व से, मैं पहले जनी दृश्य से मितु संज्ञा होती है और मिताम ह्रस्व से ह्रस्व कर देते हैं, इन्होंने ऐसा किया है, ये रुक जाइए, चलो देखता हूं छह चार बिरानवे पे कुछ है या नहीं, छह चार मिताम ह्रस्व, हाँ देखो यह है, जनी दृश कणसु रंजो मंताच, यह है जनी, यह है इसमें दिया हुआ है, ये इस धातु सूत्र है, वह है धातु पाठ के अंतर्गत वादीगण में जो है ना, मित संजक धातु कौन कौन से हैं, घटादयो मित, और तो वो जो है कौन कौन है यह बताया, जैसे घटादि जो है वो मित है, ऐसे जनी धातु, दृढ़ धातु, सु धातु, रंज धातु और अमंत धातु, ये सभी जो है मित संजक हैं। तो घटादयो मित धातु पाठ में देख लीजिएगा, जनी दृश क्नसु रंजो मंताश्च, तो ये सभी धातु घटादि धातु मित है, जनी धातु, दृश धातु, क्नसु, रंज और अमंत, ये सभी धातु जो है मित है, इसका नाम मित है। तो जन धातु मित हो गया, साक्षात पढ़ाया जनी जनी माने जनी दृशक न सूर जो मनता था, तो मित कहा है, तो मित होने से मिताम ह्रस्व, इसी सूत्र से अभी जो मैं आप निकाल लीजिए वहां पर आपको मिल जाएगा 6492 आप जब निकालेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा यहीं पर, ये मिताम ह्रस्व है ना, घटयती, व्यथयती, जनयती, रंजयती, समयती, ज्ञपयती, तो घटादय मित, तो जनी दृश, जो जन ऐसी हो गया, तो जनी धातु, दृश धातु, क्नसु धातु, रंज धातु, ये सब जो है ना, ये सब धातु जो है मित है, इसका नाम जनी धातु मित है, मित होने से मिताम ह्रस्व, तो हो गया। तो बोलते घटादयो मित इसी मित संज्ञा विहिता, मन घटादि जो है ना, घटादियो मित से मित संज्ञा विधान किया है, बोलते मिताम ह्रस्व होती, मिताम अंगाम अंगानाम ह्रस्व भवती, मित अंग को अच के स्थान में ह्रस्व होता है, मित अंगन अंगन उपधाया ह्रस्व भवती, सॉरी उपधाया ह्रस्व भवती, नौ उपधाया अंगस्य के मृत्यु आ रही है, 209 से नौ के मृत्यु आ रही है, और उपधाया गोह जो है 6489 इसे उपधाया के मृत्यु आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया, अर्थ हो गया कि नौ परत, यश हो गया किरणौ परतः मित संजका नाम अंगानाम उपधाया स्थाने ह्रस्व भवति, नी के प्रत्यय मित संजक जो अंग है उसके उपधा को ह्रस्व होता है, तो यहाँ पर पहले जान कर दिए जान ई, अब नी प्रत्यय फिर जो है मिताम ह्रस्व से ह्रस्व कर दिए, तो जनी ऋतु रंजो मंता से पहले आप क्या कर दीजिए कि मित कीजिए और मिताम ह्रस्व से ह्रस्व कर दीजिए वृद्धि करके ऐसा, तो और हमने जो आपको जनी बद्योष जो बताया ऐसा क्या करना, जब इससे सिद्ध हो ही जा रहा है, जनी बद्योष से सिद्ध हो ही जा रहा है, तो पैर को पहले कीचड़ में दो और फिर निकालो फिर साफ करो, उसे अच्छा कि पहले से साफ तो कर लो, तो ऐसा भी किया जा सकता है, जो भी आपको अच्छा लगे देख लीजिएगा इसमें, तो ये दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, तो ये जनी बद्योष हो गया। ऐसे अध्यापयति है, अधि उपसर्ग है, इंग उपसर्ग है, नीच धातु है, अधि ई और ई और अधि है, हाँ अधि ई है और ई है, इसके पश्चात फिर जो है अब एक सूत्र है क्रीम जी नामनव, क्रीम जी नामनव 6147 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए छठा अध्याय पहला पाद का 47 नंबर सूत्र है, 6147 नंबर सूत्र है, क्रीम जी नामनव निकालिए, क्रीम जी नामनव निकालिए, क्रीम जी नाम जी मिल गया, नाम इकारांत पुलिंग क्रिंग मन ह्रस्व इकारांत है, ह्रस्व इकारांत क्रिंग जी शब्द अस्थि व्यक्ति बहुवचन और नव इकारांत पुलिंग एक वचन है, इसमें जो है अनुवृत्ति पहले समास करेंगे, क्रीच मने क्रीच इंच जिश्च, क्रीच इंच जिश्च, क्रीं जय तेषाम क्रीं जीनाम, इतने त्रयोग द्वंद हो गया, और आदेश उपदेश जैसे आदेश केन्द्रति आ रही है, केन्द्रति आ रही है और उपदेश की भी अनुवृत्ति आ रही है, उपदेश अवस्था में ही या नी पर, यहाँ पर उपदेश नहीं करेंगे क्योंकि नी साक्षात पड़ा हुआ है, या नव विषये, ऐसा भी कह सकते हैं नीमे सप्तमी मान करके ना, क्या बोलते हैं विशेषति मान कर भी किया जा सकता है, सीधे नी पर आई है तो इसके साथ कुछ नहीं जुड़ेंगे। नी पर तह क्रीम जी नाम माने क्री माने डुक्रीम क्रीम द्रव्य विनिमय इन अध्याय ने अजीत है इत्येतेषां धातूनां एच स्थाने आकारादेश हो, इन धातुओं के एच के स्थान में आकारादेश होता है, एच के स्थान में आकारादेश होता है, ये क्रिंगी नाम लोग कहता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि अधि अधि ई इनका ई अनित का ई, अब इसके जो है नी को मान करके की वृद्धि कर दीजिए, वृद्धि करेंगे तो आई हो जाएगा, तो अधि आई ई हो गया। अब नी परे है तो ये इन धातु क्री इन और जी धातु के एच के स्थान में आकार हो गया, तो यहाँ पर एच है उसके साथ पर इन धातु उसके ए है उसके साथ एच बने ए वो उसके साथ पर आ हो गया, तो आ हो गया, हो गया अधि आ ई। अभी स्थिति में अर्ति ह्री ली रिक्ष में आतम पुगनऊ आकरण धातु हो गया, उसको पुक आगम हो गया नी के परे से, यहाँ पर नी परे है तो आकरण को पुक आगम हो गया, तो अंतिम मतलब किति क्या बोलते हैं आदन तो तक तो इस अंतावय होता है, तो अधि आपुक ई अनुबंध लोग तो अध्यापि लट सब करके अध्यापयति मने पे को पी को पे अध्यापयति पूर्वक हो गया, और प्रावयति प्रावयति जो है वह प्रावयति प्रूंग गतौ धातु है, प्रूंग गतौ क्रूंग गतौ प्रावयति प्रावयति का अर्थ मैंने जो बताया था प्राप्त कराता है गति कराता है प्रावयति प्रूंग गतौ, तो ये नीच ला करके अचो मने प्रू है अचो अचो नीति कर दीजिए प्रू को प्रू हो गया और अचो अवलग है प्रावयति इसमें कुछ है ही नहीं, तो ये हो गया, समझ में आ गया जी, इसमें कोई शंका तो नहीं है, बाल बोध जी समझ में आया, श्रवण जी समझ में आया, बसदा जी समझ गए जी, आचार्य जी आनंद जी भी है क्या पता नहीं, चलिए आगे चलते हैं। निगरण चलनार्थेभ्यश्च निगरण चलनार्थेभ्यश्च निगरण चलनार्थे समझ में निगरण चलनार्थेभ्य अकारांत पुमलिंग निगरण चलनार्थ शब्द पंचमी व्यक्ति बहुवचन है, च अव्यपद है, समास है निगरणम च चलनम च इति निगरण चलने निगरणम च चलनम च निगरण चलने निगरण चलने अर्थौ येषां ते निगरण चलनार्था निगरण चलनार्था माने निगरण और चलन अर्थ है जिन धातुओं के, वो निगरण चलनार्थ धातु हुआ, माने निगरण माने निकलना, निगरण माने निकलना, निगरण कहते हैं निकलने को और चलन का अर्थ समझती है, तो इसमें ने केंद्र तैयार है ऊपर से ही बुद्ध युद्धों ने 1386 है उससे ने केंद्र तैयार है और प्रश्न प्रथम केंद्र तैयारी है कर्तरी क्या ही रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ का निगरण के साथ भी छोड़ दीजिए चलन के भी साथ छोड़ दीजिए, तो क्या तो गया निजंतेभ्य निगरणार्थ मैंने निगरणार्थेभ्य धातुभ्य चलनार्थेभ्य धातुभ्य परः कर्तरी अर्थे परस्मै पदम भवती माने निगरण अर्थ वाले निजंत धातु से परे और चलन अर्थ वाले निजंत धातु से परे कर्तार्थ में परस्मै पद होता है, तो निगरण अर्थ के नी पूर्वक गृह धातु उसे निच किया तो माने गृह निगरणे गृह निगरणे गृह निगरणे से हो गया नित से मान ग्री की जो है वृद्धि कर दीजिए और आर हो गया तो निगार ई निगारी और सप लगा के निगारयति ये हो गया, तो निगारयति का मतलब क्या हुआ निगलवाता है। निगरती तो निगलना होगा, निगलवाता है, निगलवाता है, ये हो गया। ऐसे ही चलयति, चलयति चलाता है, ये हो जाएगा। ऐसे ही निगलवाता है, और ऐसे ही अशभोजन है, आशयति खिलाता है। जब बच्चे को आप खिलाते हो तो निगलवाते ही हो ना जी, वो एक तो स्वयं खाना हुआ, दूसरे को खिलाते हैं, खाते हैं तो हम निगलते हैं भोजन को, निगरण करते हैं, किसी को खिलाते हैं तो निगलवाते हैं, माने खिलाते हैं। तो आशयति ये निगरण अर्थ है, निगलवाता है, खिलाता है, आशयति ऐसा हो गया। भोजयति, निगारयति, आशयति, भोजयति, ये सब हो गया। और उसके पश्चात जो है चलनार्थक में लेंगे, तो जैसे चलनार्थक में जो है चोपयति, चोपयति, कंपयति, चलयति, ऐसे चलाता है, चोपयति मंद मंद चलाता है, वो धीरे धीरे चलाने अर्थ में होगा। चोपयति कंपयति कपाता है। तो यहाँ पर गृह निगरणे धातु हो ही गया, उस हेतु में से निच करके हो जाएगा निगारयति। और आशयति अशभोजने से बन जाएगा, क्रियादिगण की है, गृह निगरणे सुधादिगण की है, और अशभोजने क्रियादिगण की है। भोजयति भुज पालन अभ्यवहार ही हो तो रुधादिगण की है, भोजयति। और चलयति चलगत हो भुवादिगण की है। चुपयति चुप मंदायाम गतौ, चलयति चलगत है और चुप मंदायाम गतौ, मंद गति में धीरे धीरे चलाता है। तो चोपयति धीरे धीरे चलाता है। तो इसमें कोई कुछ विशेष है ही नहीं, पुगंध लोग से गुण कर दीजिएगा फिर, और कुछ नहीं। कम पयति कपी चलने कपाता है। आगे है अनाभ कर्म का चितवत कर्म का चितवत कर्तरीकात, अनाभ कर्म का चितवत कर्तरी कात। तो अनाभ कर्म का अणव इकारांत पुल्लिंग अणि शब्द अपिमित एक वचन है, अकर्मकात अकारांत पुल्लिंग अकर्मक शब्द पंचमित एक वचन है, चितवत कर्तिकात अकारांत पुल्लिंग चितवत कर्तिक शब्द पंचमित एक वचन है। समास है अणव में, समास है नणि अणि तस्मिन अणव, तत्पुरुष समास हो गया। और अकर्मक में जो है वही है, न वित्तीय कर्म ये अकर्मक, तस्मात अकर्मकात, बहुव्रीहि समास हो गया। और चितवत कर्तिकात में समास है चितवान कर्ता यस्य, चितवत कर्तिकः, तस्मात् चितवत कर्तिकात, ऐसा हुआ। माने चितवत चितवान कर्ता यस्य, चितवान कर्ता है जिसके, चितवान कर्ता है जिसके, हो गया चितवत कर्तिकः, तस्मान चितवत कर्तिकात। तो जैसे उदाहरण के लिए दिया, पहले अब ये नेह की अनुवृत्ति आ रही है, प्रतिपद की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया, वही हो गया अणव बने अन्यंतावस्थायाम, अन्यंतावस्थायाम यो धातु अकर्मक, मैंने अन्यंतावस्थायाम यो धातु अकर्मक, अकर्मक है ना जी, तो अन्यंतावस्थायाम यो धातु अकर्मक, चित्वत कर्त्री कह, चित्वत कर्त्री कह, तस्मात न्यंतात धातु पर कर्त्री अर्थे परस्मै पदम भवति। माने अन्यंतावस्थायाम अनंत अवस्था में जो धातु अकर्मक है, चित्वत कर्त्री कह है, चित्वान कर्ता वाला है, वही न्यंत अवस्था में धातु, न्यंत धातु से परे परस्मै पद, न्यंत अवस्था में जो है न्यंत धातु से परे परस्मै पद हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आस्ते देवदत्त, तो अस धातु अन्यंत अवस्था में अकर्मक है, और चित्वत कर्त्री भी है, मान चेतन कर्ता वाला धातु हो, देवदत्त ये चेतन है, चित्वत कर्त्री मान चित्वान कर्ता यस्य, मान चेतन कर्ता है जिसके, चेतन वाला जो कर्ता, तो देवदत्त एक लकड़ी उकड़ी नहीं, जो जड़ वस्तु नहीं, चेतन होना चाहिए, तो देवदत्ता आस्ते देवदत्ता, तो चित्तवान करता है जिस अकर्मक धातु के, तो यहाँ पर आस्ते देदत बैठता है, तो आस्ते जो है अनंत अवस्था में जो धातु है इसका जो करता है वह देवदत्त है, जो चेतन है, कॉन्शस है, तो चित्तवान कर्तिक भी है। तो अनंत अवस्था में जो धातु अकर्मक और चित्तवत कर्तिक हो, उन्नत अवस्था में वो जो नियंत तत् उस नियंत धातु से परे परस्मी पद हो जाएगा, नियंत अवस्था में जो है परस्मी पद हो जाएगा। तो आसे देवदत्ता नियंत हो जाएगा, आसयति देवदत्तम कर हो ही जाएगा, आसयति देवदत्तम, देवदत्त बैठता है और नियंत में आसे देवदत्त को बैठाता है, ऐसा अर्थ हो गया। आसव को बैठने से आप जो है देव माने निचले आइए, आस क्या बोलते हैं कि आस उपवेशने, आस उपवेशने से क्या बोलते हैं नीच लाएंगे, और फिर वैसे ही परजन्म न्याय ना तो अभ्यास से वृद्धि कर, ये वृद्धि तो है ही है, या अस धातु ले आइए, अस से सॉरी हाँ नहीं सॉरी आस उपवेशने अस अस भूवि अस से नीच ले आइए, फिर अतोभ्यास से वृद्धि कर दिए आसी बन गया, और फिर सप्तित इसी से करके आसयति बन जाएगा, देवदत्त को बिठाता है थे। शायति देवदत्तम, देवदत्त शेते शायते, शायति देवदत्तम, देवदत्त सोता है और देवदत्त को सुलाता है, शायति। यहाँ पर सिंह है निकले आए और वृद्धि हो गई, शही हो गया, शाही बन गया, शायति बन गया, इसमें कोई विशेष है नहीं, सिंह स्वप्ने से अचरण से वृद्धि हो गई है। यहाँ जो है क्रिया का फल कर्ता का विपरीत होने पर नीचे जो सूत्र पीछे हम रहे उसे आपने पद प्राप्त था, परंतु इस सूत्र ने परस्मी पद का विधान कर दिया कि दोनों में समझ गया जी। तो अब वैसे समय हो गया है, 2 मिनट केवल बाकी है, कल पाद पूरा हो जाएगा, तो इसलिए यहीं पर इसको रहने देते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, किसी भी तरीके की शंका हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। आप लोगों को शंका है बालबोध जी, रवन जी कोई शंका तो नहीं है, मंत्र पाठ करें। चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते नमस्ते।